Háromra tud mindig esni. Éjjel napján. Igen. Gyere, ez a farkomércot. Majd délután elmész, beszélj nekem délkorán, a brigikán. Mit délkorán? Mi a fa? Majd odaadom a dobozlás, jó? Na, mit hívja? Ott kup. Pšenica, štosna pšenica. A štosna pšenica. 37,70. Kukurica 36,60. Sa PDV. Ne štos. Menja buza. 37,70. Jó. Indulunk vagy? Ha megyünk haza hát. Konopja. Mi azt a konopja? Konopja? Hát. 9% nedvesség veszik át 142 dinár kilója. De konopja az izére lehet akkor ilyen. Mert van a szvetló szeme, a fénymag. Na, az éppen arra gondoltam. Az meg 100 dinár. Amit rászúrnak a kenyérre vagy a kiflire. Hát itt így, hogy a fénymag az 100 dinár kilója. Na. Muharnak meg 76. Olyan apraporú. Szuncokrend. 63. Csak 63? Ó, oh, az nem jó kérdés. Ott azt mondtam apának, hogy 100 dinár. Akkor olfasz az egész. Két éves kisgyerek Balatonnak a Balatonba tenni. Ez a baj, nem... Szeretném szoktál benne? Hát nem. Mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek mindenkinek Be a hűtőbe. Ha? Be a hűtőbe. Hűtő. Ezt le kell szedni róla, ezt is. Ugye. És akkor ez meg, amiben nincs, nézzétek. Ebben meg ezt belekülök. És így. De ezt nem kell leszelni. Ezt nem is lehet. Azt nem, azt. Ebben már volt. Azt már le van széve. Az már, abban már le van széve. Akkor az így ugye vesz. Úgy. Jó csinálod. Miután rád ütöttétek. Jó. Ebbe is. Ezeket el kell vinni, amiben van Mike. Pár év! Egy 4 évet nem, nem ennyi! A gyerekek most az ilyen gyerekek miatt, mint én nem megyek tanárnének. Mert ideg van szokni. Hát a tanítom én nyakom! Ilyen nagy kicsit a fejünk. Nem nyugtatod a magát! Cigizik, ellenőrzőt hozza, olyan cigitagú az ellenőrző, mint a ott fölötte cigizik. Ezt hát tették be küldeni azokat? Csapdok. Na, úgy jó is, jól csinálod. És akkor szerintem ezeket is be kéne tenni. Vasúlya. Megírod? Ah, kinti mi ütőbe rakod? Ha? Aztán bent be rakod. Megyünk most már. Hajjá! Hogyan? Tedd valahogy fekted meg! Na, hát ezt mondd el, hogy tenni, jó? Várjál már! Ó, fekted! Hát, jó, jó! Hozd a másikat! Hát, hogy tetted, ahogy megy! Megyünk most! Megcséred a helyeket. Fektesd el, úgy tegyed. Akkor kimegy? Hát úgy fektesd, de neki fekteted. Ó, így jó. Na, így. Teszek szépen, hát és mehetünk most már az a fej. De itt háromszor elejtem. Majd meg lesz. Máskülönben még múltkor nem fizettem ki a csirkének az orvosságot, ha is mennyi volt. 300 dinár, vagy mennyi volt? Csirkéknek az orvosság. Csirkéknek? Én nem tudom. Azt nem fizettem ki. Ráfeküdjek! Én ezt a szállját, a tűnját szeretném. Na, segítség! Attila fog meg! Anya, hova kell ezt vinni? Itt, hogy áll! Azt nem segítenek. Én vissza végít meg a Dóri. Meg azt szoktam, hogy igen. Sár. Ennyi fel van, csak nem veszitek többet. Több fát, hogy nem lesz fegyve fel. Hát nem. Tedd ezt ide rá. Jó. Hát. Mondtam, a padlásotok fegyve fel. Pár csepp, tata. Ja. Miért fog pihenni? Mit kezdünk ezzel pár cseppel? Hát mit kezdünk? Sok csepp lesz akkor majd. Ezzel pár csepp, tata van, befizessük mindjárt a vízlecsapolat. Én persze így az újság, hogy majd a vízlecsapolást hozzák. Piszkos ez a kilincs is, nagyon piszkos. Na. Na. 150 euró a munkadíj. Az ízlazák. A oda-vissza, a 60 kilométer, oda 120 kilométer számol. Az anyag, meg ha attól függ, hogy mit kell cserélni, majd még visszaszól, ha minden kitőt cserélni, kosarat, minden itt van neki, akkor 40 ezer dinár. Az anyag, igen. De akkor jó lesz, tehát a traktorod. Hát akkor írjanak egy számlát is. Ír számlát is, minden a PDV-t vissza lehet igényelni, mindenre. Meg ez az... Mennyi az út? Az is... 150 km. 160 km. 150 euró fix a tüzé neki. A munkadíja. A munkadíja. Igen. Plusz a kigyüvetel. Plusz a kigyüvetel, az oda-vissza számolja, 120 km. Hát most már mennyit számoltak az agrotisztlások? Még lehet nézni. Na, még azt mondta, 40 ezer dinár, meg minden benne van. De azt mondta, hogy azt már lícum észre, amit beleépítenek, a füzetet, amit nem építenek bele, azt nem füzetet. Ő mondta, hogy ha az jó, ők hoznak mindent, azt nem cserélik. Ha az nem jó, azt ki tud cserélni, hogy jó legyen. Ez garancia alatt van. Úgy megvan csinálva, hogy garancia alatt van, meg PDV számlát kapsz. Azt mondta, hogy ő most nem tudja megmondani láthatatlanul, hogy neked a korpa, azok a rugók, azok jók-e vagy nem jók. Ha nem jók, kicserelik, ha jók, benne hagyják. Azt mondta, hogy a lícium ezt, ha kijön, szétszedik, megmondják, hogy ezt kicserélni, azt kicserélni, azt kicserélni, azt kicserélni, na, akkor azt kicserélik. Azt mondja, ez a fixa. Zút meg a 150 euró, ez fixa, többi meg amit beépítesz. Attól függ, hogy átraktad. Igen, azt mondta, hogy nagyon jákó biztos, mert azt mondja, nem biztos, hogy mondjuk rá így, ahogy mondta nekem, hogy nem hány óra hosszánál, de ha nagyon sok lett a kupló használva, akkor azokat délovik jákó biztos, ugye. Csapágy az azt mondja, azok automatikusan érthetők a székre, a szélve, azt mindent cserélik. Érted? Ők azt mondta, hogy ők nem raknak vissza a használtat. Ezt mondta. Meg azt mondtam, hogy még egyszer főhív, hogy megmondja, hogy körülbelül mennyi kell, azt mondja, hogy így van. Már hív is. Megcsinálják még, garancia is lesz. Már most nem még egyszer. Mit nem értesz? 40 ezer a munka. Nem. 55 a munka. 150 euró a munkadíj. Amennyi szétszedik, meg összerakják. Amennyi szétszedik, meg összerakják. Az, ami kő bele, ami mindent kő bele, ha mindent kő bele, az 40 ezer dinár, ha minden kő bele. Érted? Ha valami jó benne, akkor az automatikusan levonulni, akkor az nem teszik bele. No. Érted? Értem. Meg az út. Meg az út. Az olyan lesz a 60 ezer dinár. Mennyi számol az útra, bazd meg. Hát a másik is, tehát 40 ezer, meg emel 150 euró az akkor. Mind kap ezer, számlát, vissza lehet. Akkor 60 ezer, meg az út. Hát, ő csinálni, azt hallod, még azt mondja, garanciát is vállalnak rá. Gebis blues, gebis. Micsoda? Fürdeni? Mit fürdesz? De nem a izébe csinálják ott a műhelyetre, hogy elvinnek. Honnan? Most mondják, kijönnek, szétszerelik, megcsinálják, ott, szétszerelik, megcsinálják kész, esetleg kúton megik egy kis áramot, ha kijön a gó. Kombival jönnek, a saját kamionnal. És tehát ugyanúgy, mint a konversor, fordják a rámát, minden, szétszerik, szétfolják, ki, megnézik, mi fő, teszik bele újat, kiveszik a régit, összerágják az már. Na most már mindent tudok. Na figyelj. Na szép, lassan, főszobra. 3000 dinári jönnek ki. 3000-ig. 3000 mennek vissza? Jó van, 3000-ig jönnek ki, aztán majd, nem, akkor majd visszasétálnak. 150 euróért csinálják meg. Igen, az mondjuk 20000 dinár. A munkadíj. Az 20000 dinár. Az fix, 150 euró. 50800 meg komplet mindent. Mi a fel? A kuplung lamella. Lezsajelni. Ha minden rossz volna benne, de hát ami jó, azt igen, nem. Igen, ez fix. 50.800 dinár, ha mindent kiköcselünk. A kupung lamellát, a korpát, meg a lezsajét is. Meg azt mondtam, hogy ebben benne vannak a szemeringek is, meg minden, amikől. Na, ez a fix ára neki. Azt mondta, ez a ára. Ha minden cserélünk, jön neki. Na. Most akkor mikor jön? Hát először majd szólt ő neki, hogy gyűjjön-e vagy ne gyűjjön-e? Hát gyűjjön-e. Azt mondta, hogy... Nem egy is elkéri. Hát most tudod még mit bűsz megcsinálni? Nem. Elmész oda az oroszos bódba le, most megkérdez a csávot, hogy mennyibe kerül kuplung lamella, csapágyak, meg a kosár. Minden egy. Komplett mennyibe kerül. Meg a szimmeringek, mert különleg szimmeringek is. Mindent komplett megkérdez, hogy mennyibe kerül. Igen. 952-es a tiéd, nem? Nem. Na, akkor megkérdezett, hogy a 952-es belorusz, de ezt még most menj el, hogy mentek haza, hogy akkor ennek, mert ki mondta, hogy akkor szóljak neki vissza, hogy tőle vagy nem. Számolja nekem azt össze. Igen. Te itt 50 ezer dinárt mondott ő. 50 ezer 800. Hát most 800. De jó, ezt gondoljad úgy, hogy a izébű van az agropanókában. Mert sokan csinálnak oroszul alkatrészt. Ami a boltban van, azt sem nem biztos, hogy jó. Nem tudni, hogy honnan szerzi be. Várjál, írd már rá a izét. Erre másik lapjára, hogy mikül hozzá. Kukunk, lamella. Kukunk, kosár, csapágyak színe. Mindjárt írják fel, amit ez van. Lamella, kosár, színe, hogy csapágyak. Te vettél fel új maszkát? Ja. A régi közben nagyon frossak. Mit csinálsz haza? Hú, dög szállító mennyire. Mi van? Mit csinálsz haza? Mi? Hát, amit kell, annyit szoktam. Mit csinálsz? Ami van kint dolgozni. Hát jó, de mit szoktál? Mi van a kertbe, azt szoktam. Hát jó, de mit szoktál csinálni kertbe? Locsolok, amit kapálni szoktam. Hát most nem kell locsolni. Csak az eső. Hát ez nem eső, semmi ez. De mit locsolsz már? Nem van, mi van, beteg is. Hát de mi van még? Hát paradicsom már nem nagyon van. Nem vannak virágok az. Jaj, Ne, Brigitta, nekem is kell küldeni. Na, gyűsz vissza. El is fürdik fel. Na, mindig a folyára így. Jó, akkumulátor. Hát, mutkó éve. Nincs rajta garanciáink? Nem, mi nekünk akkumulátor az oroszban. De lett már éve tavaly. Nem, tavaly. Három éve lett már. 2003. Hoppá, akkor régivel. Megeszek én mindent, mint találsz. Akkor majd a tata ad nekem mindjárt. Á, ne. Na, szesztek! Össze segítséget! Na, meg sem indulunk már. Mi? Azt hittem, hogy meg sem indulunk már ma. Azt hittem. Aha. Hazaérsz még délután lesz. Ma is éjjel. Tudni, hogy hozták a postás, akkor nem jöttek. Mi a felét vettél? Telefont, amit... Nem. Telefont vettél? Azt is, hogy mást is. Apátok, pasák! Yeah. Nem kaszálod el magnak. Az hogy se simára. Arni volt. Arni? Hát az volt. Azt felejje meg az Arnit, hogy rácsirálom. Na majd megmondom, hogy sem beszélek arra. Nagyon utálom a rácsirálom. Az is áll. Ez meg lehet, hogy kihajt. Erre meg énekeljük, hogy a rácsirálom, hogy akkor menjen. Nem volt szó nekik kihajtnia. Na, hát hogy van, nem csöpög Ali. Majd csak egyszer megjelent, no. hozzák a postásak. Hát hozzák a postásak. Tegyek haza. Menjünk a baruszalkat részeket nézni? Majd csak át sem van az állapot. Ha várjálak meg, akkor még válok. Hát akkor ők mennünk haza. Kell nem mennem. Postás, hogy nézem, hogy küldet érzel, de visszajövök én egy-kettő akkor. Akkor én egy-kettő visszajövök, csak nézem a telefonomat. Semmi más. Egy-kettő visszajövök a 20 perc alatt. Fordulok egyet, jó? Hát nem, ahogy akarok, hát mindegy, hogy vagy is, akkor jó. Visszajövök addig, pihány egy kicsit. 20 perc alatt. Mondja, hogy egy iparkonyi kérdezik. Jó, én is egy-kettő visszaérek. Na. Tudod, hogy nyilvásra oda megyek? Na. Vagy talán még sem. Szia, Darama! Igyát jövök vissza. Igyát visszajövök. Ha ne nem jön a postás, ha megnézek a telefonon valamit. Elfelejtettem hozni. Telefonálok akkor. Egy, kettő, jövök. Kölök, ha nem kölök, akkor nem jövök. Ha kölök, akkor nem kölök. Nem tudom, hogy az akkor jár, hogy mennyibe kell. Na jó, akkor, akkor te is megy magad akkor nem jövök. Elnézem a postásnak, jó, nagyon megyek, szia! Szok! Elfedettem a telefonomat hozni. Ja to vlastně všechny nám budu. Ale všechny. Ale všechny. Ale všechny. Ale všechny. Ale všechny. Amúgy is az egyetlen volna. Máshol megy vissza. Na, semmi nem volt. Semmi nem volt, senki nem keresett.